donda uliloweka moyoni haliponi. Bora weka wazi ya kwamba unipendi. Enzi la nichoma na bado sioni manufaa. Nilie aunsili, maji yameshamwagika, nalo penzi kutoweka. Sioni manufaa. Nilie aunsili, maji yameshamwagika, nalo penzi kutoweka. Kama umechoka Kama umechoka na mie.